İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz. Evet, iklim meselesi giderek vahamette kazanıyor. Çok yani geçenlerde çok çarpıcı bir şey de okuduk ve burada da sözünü ettik birazcık yani Açık Gazete programında, ama yani sadece bir tek fırtınadan Manghut tayfunu Filipinler'den sonra Çin'e, Hong Kong'a filan vurdu indi. Ve 2,5 milyon kişi önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Resmi açıklamalara göre 200'den fazla kişi yaralanmış. Bazı yerlerde su yüksekliği 3,5 metreye çıkmıştı. Ve son haberlerde şöyle, Manghut'tan 100'den fazla insan kayıp kabul ediliyor. Büyük bir heyelan olmuş. Evleri, hatta içinde insanların kendini kurtarmak için sığındığı bir küçük kiliseye, şapel de gitmiş ve 12 kişi de onun altında kalmış filan. Bir sürü de insan kaybı var, 50'den fazla. Dolayısıyla büyük bir, ciddi bir felaket var, ama bu tek değil, işin korkunç tarafı. Evet, birçok yerde. Evet, yani en ilginci o zaten. Yani Uzak Doğu'da da ciddi afetler yaşanıyor şu an. Evet, ve şimdi Manghut'tan başka, bu sadece bu fırtına, Manghut fırtına ya da tayfunundan, süper tayfunundan 5 ülke, Filipinler, Çin, Vietnam, Guam ve bir de Kuzey Mariana Adaları diye bir yer, Pasifik Adaları, 40 milyondan fazla insan etkilenebiliyor diyor. Yani muazzam bir olay. Ben görüntüleri gördüm. Evleri böyle sanki kağıt, karton evler gibi, fırtına, tayfun aslında. Evet, amatör çekimlerde böyle. Evet, evet. Arabalar uçuşuyor havalarda, yerlerde devriliyorlar, yuvarlanıyorlar. Evet, ve bir de şey var, yani mesela gezegenin çeşitli yerlerinde 9 tropik fırtına aynı anda kol gezdiğini gösteren geçen haftanın bir görüntüsü yayınlandı ve 350.org yayınlamış bunu. İklim aktivist grubu görüntünün altına da şu ibareyi koyuyor. İşte küresel iklim değişti. Değişikliği gelecek filan diye bir şey yok yani. Zaten Michael Mann de dünyanın şu anda herhalde en önemli iklim bilimcilerinden biri, belki birincisi, dünyada artık daha mı çok yoksa daha mı az fırtına göreceğimiz tartışması bitti. Önemli olan çok daha güçlü ve çok daha fazla sel yaratan fırtınalar göreceğimiz konusunda tam bir konsensüs var. Yani fikir birliği ve dahası bunları şimdiden de görüyoruz dedi. Böyle bir durumdayız. En ilginç olan şeylerden bir tanesi de şu bence. Bir araya gireyim Ömer abi hemen. Geçen hafta BM Genel Sekreterinin bir açıklaması vardı. Antonio Guterres. 2020'ye kadar gerekli adımların atılmaması durumunda iklim değişikliğinden geri dönülmez noktaya ulaşacağımızı söylüyordu. Ve şu notu düşüyordu açıklamasına. İklim değişikliği bizden hızlı ilerliyor. Aynen öyle. Yani ben de ona benzer bir şey söyleyecektim. Yeni bir araştırma daha yayınlandı. Çok taze. Altta yatan nedir? Varoluşsal iklim riskinin hafife alınması diye bir şey. Avustralyalı bilim insanları hazırlamışlar. National Center for Climate Restoration diye bir yerde Avustralya'da. Yani iklimin onarılabilmesi için ulusal merkez diye bir şey kurulmuş ve diyor ki hala insanlığın kolektif psikesine, yani bilinç altına falan yerleşmemiş durumda diyor. Ve yani iklim değişikliğini, işte biraz önce senin de söylediğin gibi, yani Guterres'in lafı, ancak iklim değişikliğini durduracak olan dünya çapında bir savaş boyutundaki seferberlik olabilir diyorlar. Aynı anda da Ağustos ayında, zaten geçen ayda, en kalın Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki en kalın buz kütlesinin bilim insanları da şaşırtacak şekilde çatır diye kırılması olayı yaşandı. Müthiş, yani şoke oldular bilim insanları. En kalın, yeryüzünün en kalın buzunun bulunduğu yerde koptu. Şimdi işte Florence fırtınasından bilmem kaç kişi, 1 milyondan falan, 1,5 milyon insan tahliye edilme kararı alındı filan. Yani milyonlarca insan ateşten, ki Türkiye'de de bir türlü yangın haberlerinin sonu gelmiyor. Ve neden çıktığı bilinmeyen lafıyla karışık, hiçbir kimsenin küresel iklim değişikliğinden bahsettiği yok. Ama yani artık şu anda harekete geçmekten başka çare yok. Ama bunun ne güzel ki işte önemini kavrayan ülkeler de var Ömer abi. Bunlar mesela Pasifik ülkeleri iklim değişikliğini en büyük tehdit olarak kabul ettiler. Bundan yaklaşık 10-12 gün önce yaptıkları bir toplantıda 18 ülke ciddi anlamda bu konuyla ilgili mücadele etme kararı aldı ve önceliği olarak belirledi konuyu. Genellikle konuşmalarda hep öncelik olarak belirleniyor ve mutlaka söyleniyor ama alınan önlemler işin ciddiyetiyle çok paralel gitmiyor işin açıkçası. Çok kuvvetli bir endüstri tabii. Yani Pasifik ülkeleri, o ada, mercan, atol ülkeleri tabii zaten çeşitli sebeplerle, yani bu hem deniz seviyelerinin yükselmesi, gıdanın ortadan kalkması vesaire gibi tehlikelerin ta içindeler. Yani gündelik konuşmalarına girmesi normal ama Türkiye gibi ülkelerde hiç bunun sözü bile edilmiyor. Geçen hafta aslında BBC'de güzel bir haber vardı. Enteresan bir haber. İklim değişikliği birçok gıda maddesinin besin değerini de düşürüyormuş. Hı. Örneğin buğdayın, pirincin. Yani bizim böyle deniz seviyesinde kıyılarımız var ama hani yükseklerde oturunca sanki bundan etkilenmeyecekmişiz gibi bir hissiyat oluşuyor ama hiç de öyle değil. Yani yediğimizden, içtiğimizden, aldığımız nefese kadar işin içindeyiz aslında. Bir de bence en önemli araştırmalardan bir tanesi de işte bu şeyde, en itibarlı dergilerden biri Proceedings of the National Academy of Sciences'da, yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Akademisi'nin, Bilimler Akademisi'nin tutanakları diye adlandırılan dergide 16 önde gelen bilim insanı, ki bunların arasında çok kıdemliler de var, Sharon Huber gibi filan, açıkça şey diyor, IPCC'nin, yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin, bu bütün iklim zirvelerini düzenleyen kuruluşun hesaplarında ciddi eksiklik var. Yani durum onların hesapladıklarından çok daha ciddi olduğunu söylüyorlar. Vahimdi. Yani Paris Anlaşması'nın hedefleri tutturulabilecek mi, tutulamayacak mı diye tartışmalar var ve gittikçe de karamsarlık hakim oluyor ama şey, Paris İklim Anlaşması'nın koyduğu yaptırımı olmayan ama işte taahhütleri içeren şeyler, hedefler şeye dayalı, doğrudan doğruya hükümetler arası iklim değişikliği panelinin hesaplarına dayalı. Onlar da yanlışsa o zaman IPCC'nin hesapları bayağı şey. Ve onun için de işte bu Johan Rockström, Stockholm Direnç Merkezi diye bir yer var. Ki onun bu 16 bilim insanının hazırladığı şeyin bir parçası, araştırmanın Johan Rockström şeye bahsediyor, işte feedback loop denilen artı geri besleme mekanizmaları, pozitif geri besleme mekanizmalarından dominolar gibi, yani bir kere devrildi mi bir taş, domino taşı bütün diğerlerini de etkiliyor, domino etkisi gibi, ve dünya oradan oraya savrulacak domino taşları gibi diyor. Ve o zaman hatta şeyi de kullanmışlar, yani raydan çıkan bir tren imajını da kullanmışlar. Araştırmayı elde ettik, sonunda birazcık okudum. Çok ciddi bir şey var yani. Ve kolektif insan eylemi diyor, ama bu da yeterli mi bilmiyorum. Yani bunu nasıl, iklim değişikliği, yani paralize olmuş durumda insanlar çünkü. Ya korkuyorlar, aman bahsetme. İşte açık radyoda zaten sözünü ediyorsunuz filan diyorlar, ama bayağı ciddi bir an meselesiyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir herhalde. Kesinlikle öyle. Dikkat ederseniz Ömer abi, bilim insanları giderek Paris hedeflerinden uzaklaştığımızı her geçen gün kabul edip daha radikal görüşler öne sürmeye başladılar. Yine bu minimalde bir açıklama vardı geçen hafta. Yani 2015 iklim değişikliği anlaşmasına göre 2 derecede tutmanın, ısınmanın çok zor gözüktüğünü ve çok daha radikal eylemler yapılması gerektiğini söyleyen bilim insanları vardı. Bir de onlar tabii yani 2100 işte 100 yıl sonunda, evet, ne olacak aynen, diye. Bunun 2100... hiçbir anlamı yok, ki. Yani 2100 iklim değişikliği öngörülerinin aslında temel bir yanılgıyla mağlul olduğunu söyleyen de Gordon Clark diye bir aktivistin, bu konular üzerinde yazan birinin yazısı yeni yayınlandı Common Dreams'de. Yani 2100'ü kim takar, 2100'ü? Yani o bilim insanları belki öyle bir şey yapmakta haklı olabilirler, bir kendilerine hedef seçmekte, ama yani ne 2100'ünden bahsediyoruz? Tabii. Önümüzdeki sene, yani şu anda harekete geçme zamanı budur. 15 seneyi bile öngöremiyoruz yani şu anda ne olacağı, ne biteceği konusunda. Yani paralize olmayı bırakıp, yani bütün işte Michael Mann de aynı şeyi söyledi. Çok önemli bir şey. Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden biri. Yani artık tartışma yok. Bunları şimdiden görüyoruz, olayları, ve şey diyor. Yani 3 tane de olaydan bahsetmiş bu fırtınalarda. Üçlü bir tehdit. Birincisi zaten müthiş rüzgarlar hızlanıyor. Fırtınalar ve tahribat. Yani küresel ısınma en güçlü bu boralarda, rüzgar burgaçları ne deniyor ona bilmiyorum. %11'lik bir artışa yol açıyormuş, ama bu da yıkım potansiyeli, tahribat potansiyeli olarak %33'lük, yani 1/3 oranında bir artışa tekabül ediyor. Bu birincisi. İkincisi de deniz kabarmaları, storm surge dedikleri olay 3 metreyi buluyor ve büyük tahribata yol açıyor. Üçüncüsü de karaları sular, seller basıyor. İşte o fotoğraf, biraz önce konuştuğumuz fotoğraflarda, yani fırtınanın hızı, üstelik bunu mesela ben fark edememişim. Ya yavaşlıyor ya, duruyor böyle fırtına. Bire düşüyor. Ama o işte şehrin üzerinde ne kadar çok durursa, ya da bölgenin, o kadar çok yağmur düşmesine sebep indiriyor. Ve sel suları da o kadar artıyor. Yani üçlü bir etkiden bahsediyor Michael Mann. Ve şey diyor, yani artık gerçek dünyada gelecekte olanın değil, hali hazırda olanın, şu anda yaşanmakta olanın uyarısı ciddileşmezsek, iklim değişikliği konusunda hemen harekete geçmezsek, çok daha kötüsü gelecek kesin diyor. Yani bütün fosil, kömürü filan bir kenara bırakıp petrolü ve şeyi, doğalgazı, yenilenebilir enerjiye doğru geçişi çok daha büyük bir hızla gerçekleştirmeli diyor. Bundan daha yetkili bir adamı arasan bulamazsın zaten. Evet. Yani bu yönde ki çabaları destekleyecek politikaları seçmeliyiz. Ve önümüzde seçim var diyor, işte ara seçim Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim'de galiba. Bu enerji ve iklim konusunda aydınlanmış politikaları destekleyen politikacıları seçmeli. ve desteklemeyenleri de kapı dışarı etmeliyiz demiş. Bunda bir önde gelen bilim insanı söylüyor. Ne denebilir bilmiyorum artık. Yani. Geçen hafta çok enteresan bir bilgi edindim Ömer abi. Yeni bir bilgiydi. İlginç, yani iklim değişikliğiyle mücadele eden ya da ondan sadece etkilenen biz insanlar değiliz. Bütün canlılar bundan çok yakinen etkileniyor. Ve bizim mesela çizgi filmlerde, masallarda böyle yavaşlığın ama kararlılığın sembolü olarak gösterdiğimiz kaplumbağalar inanılmaz bir çaba içindeler. Daha önce anlatmıştım burada, onların sıcaklıkla çok ilişkili cinsiyetinin belirlenmesi. İşte 29,5 derecenin üstünde dişi oluyor yavrular. Bütün yavrular evet, dişi oluyor değil mi? 29,5 derecenin altında erkek oluyor. 29,5 derece ortalama sıcaklıkta eşit oluyor %50-50. 33 dereceye çıktığında tüm yavrular ölüyor. Ve son 5 yıldır inanılmaz bir ısı serisi vardı ve her yıl ısı rekorları kırıldı ve kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları, karatte karatte ve yeşil deniz kaplumbağası buna uzun süredir çözüm üretmeye çalışıyorlar ve ciddi çaba içindeler. Yuvalarını daha derine kazmaya başlamışlardı ama orada yavrular kumdan çıkamadan ölüyorlar. Kıyıdan daha uzağa kazıyorlar, o zaman da denize ulaşamadan yavrular ölüyor. Daha kuzeye doğru yuva yapmaya başladı. İşte Çeşme ve üzerinde her yıl kayıtlar gelmeye başladı. Bu yıl yeni tespit edilen şey inanılmaz aslında. Hayatlarında ne kadar köklü bir değişiklik yaptığını ortaya koyuyor aslında bu basit davranış. Normalde kaplumbağalar Mayıs ortası gibi yumurtalarını bırakıyorlar. Ve 2 aylık bir kuluçka süresi var o yumurtaların. Şimdi yumurtalarını daha erken bırakmaya başlamışlar. Yuvalama yapma dönemlerini Mayıs'ın ortasını gibiyken daha Mayıs'ın başlarına doğru almaya başlamışlar. Yani inanılmaz bir çaba içindeler aslında iklim değişikliği için. Baktığımız zaman biz işte yavaşlığın sembolü olarak gördüğümüz kaplumbağalardan çok daha fazla yavaşız aslında. Ama biz de kaplumbağalarından tesbih yapma yolunda hızlı adımlar atıyoruz değil mi? Evet, öyle haberler çıkıyordu. Öyle. Kaplumbağa kabuğundan tesbihler satılıyormuş. İlk kez duyuyorum bunu. İlginçmiş. Sevindin değil mi? Ne diyeceğimi bilemedim. Ya bunun fotoğraflı haberini gördüm Guardian'da. Evet. Yani Can'la birlikte birbirimize dönüp ne diyeceğimizi. Guardian'da aynı durumda. Türkiye'de değil miydi o? Hı? Türkiye'de değil miydi o haber? Ben Türkiye'de hatırlıyorum. Belki de öyle. Türkiye. Tespih Guardian. İngilizler tespih ne yapsınlar? Öyle düşünüyorum. Evet yani. Biraz Türkiye'de daha Türk işi gibi duruyor bu. Magandalık. Ama uzak yani, doğuda da barbarlık böyle. Evet, ama onlar genellikle burnuna çekip ereksiyon olmayı tercih ettikleri için bu tip olaylarda tespih olarak nitelendirdikleri başka objeleri vardır onların. İlginçmiş. Evet, yani bu kesin bulurum haberi de nerede olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama yani şey var. Yani Türkiye ile de ilgili olaylar var. İşte mesela Antalya'da bir sonu gelmek bilmeyen yangınlarda hala medya, özellikle devlete yakın kaynaklı medya bunu zarar gördü diye vermekte ısrarcı çok. Yani yandı kelimesini kullanmıyorlar. Çok tipik bir kaçış şeyi olarak da yorumlanabilir belki. Mesela sebebi neden olduğu bilinmeyen araç diye başlıyor bu haberlerin hepsi ve sonunda da yangının çıkış nedeni araştırılıyor, çalışmalar devam ediyor diye bitiyor. Yani müthiş bir iki klişe arasında sandviç yapılmış. Bakan kendisi bile 70 hektar alan zarar gördü diyor. Yandı diyemiyor, dili varmıyor. Ve çok acayip de bir şeydi Bekir Pakdemirli. Gece itibariyle iklimsel koşullarda hızlı bir değişim olmazsa yangın şu anda kontrol altında gibi. Yani orada aradan iklimsel konusu kaçmış. Ama onun kastettiği iklim olabilir. Evet, iklim kesinlikle değil. Kesinlikle. Ve geniş bir alanda olmasına rağmen küçük küçük yanmalar devam ediyor diye sempatik mini yangınlardan yanış bahsediyor. Yanış. Ben bir tane yangının çıktığı yeri gördüm, fotoğrafını gördüm. İnanılmaz bir koyun tam başında. Yani tam biraz, otel dikilecek koy tabii diyorsunuz. Tabii tabii. Ve otel yapılacak kadar bir alan yanmış neredeyse. Otel değil ya. Belki de konuk evi. Devlet konuk evi. Olabilir. Spa merkezi içinde bulunan. Evet. Devlet konuk evi. Diyanet İşleri'nin belki. Ya şeyi biliyorsunuz, bu ülkenin derelerini Google Earth haritasından bakıp Amerika'dan beğenip alıp gelip burada HES kuran insanlar var. İşte nasıl? Gelişkin. Google Earth'ta haritaya bakıp Amerika'dan buradaki Doğu Karadeniz'deki derelerden bir tanesini beğenip o dereyi satın alıp onun üstüne HES kuranlar var. Dereyi satın almak. İşte bugünümüzün yani, kavramlarından kiralı. Bir tanesi. Kiralı. Kiralamak tamam. Dereyi satın almak olmaz yani. Şöyle düşünebilirsiniz. Hayır. Yani kiralamak değil. Aslında suya sahip oluyor orada. Satın almış oluyor. Yani bunun 49 yıl gibi bir süresi olsa da. Ve 2010 yılında ya da o civarda ilk defa HES'ten köylüye, özellikle Muş'ta tarlasını sulamak için su satıldı. Yani yarın öbür gün bunun olmayacağı garantisini kimse veremez. Evet. O suları satmayacaklarını bize. Evet, yani genel durum dünya sonu gibi. Ya zaten o tarz haberler vardı. Bir ufak özet de yapmaya çalıştık. İnternet sitesinde de yer alıyor bu. Bizim Açık Radyo'nun yani. Dünya işte böyle sona erer diyor mesela Guardian'da bir haber. Yakın gelecekte 6. kategori denen henüz hiç görülmemiş fırtınaları, kara kuğu ya da boz kuğu fırtınalarını görecek miyiz tartışması var. Bu 6 çok uğursuz bir rakam olmaya başladı Ömer abi. 6. yok oluşun içindeyiz. Evet, 6. seviye fırtına. Neyse aman 13 olmasın evet. Da. Olmaz. Kuzey Kore'de sel nedeniyle uluslararası yardım istedi. Bu da çok ender görülen bir şey. 10 binden fazla kişinin etkilendiği haberi vardı. İran'da çok ciddi bir resmi açıklama, yani barajlardaki su seviyesinin iç tüketimi karşılamaması üzerine resmen kriz uyarısı geldi resmi makamlardan. Avustralya'da da bu görünmemiş derecede gerici, bu konudaki en korkunç hükümetlerden biri Avustralya. Koalisyon hükümeti var. İklim değişikliğini kale almama politikasına karşı çiftçiler kuraklıktan perişan haldeler. Televizyonda reklam kampanyası başlatmışlar. Paris Anlaşması'na bağlı kalmalı, kömür yakmaktan derhal vazgeçmeli, yenilenebilir enerjiye bel bağlamalıyız diye. Bir başka berbat haber de Baobab'dan sonraki ikinci sedir ağaçlarının Lübnan'daki bütün o bölgenin ve özellikle Lübnan'ın antik Fenikelilerden daha da eskiden Gılgamış destanına kadar varan ünlü ağaç, sedir ağacının mabet ağacı derler. Evet, iklim değişikliği, çevre kirliliği, açgözlülük ve yolsuzluk yüzünden yok olma tehdidi altında olduğuna dair önemli bir haber vardı Voice of America'da, Amerika'nın sesinde. İstanbul'da da belki bunun üzerine etraflı bir program yapmanız, belki iklim içinde de yapabiliriz. Adalarda yeni sivrisinek ve virüs alarmı. Ben işte ondan muzdaribim sivrisinek konusunda. Tam senin de şeyin. Aynen. Bunun üzerinde bir dostumuz Ayşe'nin de bize yardımı vardı, önerisi. Evet. Belki gelecek hafta iklim İçinde konuk edebiliriz. Bunu yapmak çok mevzusunu. Güzel olabilir. Ben de çok merak ettim. Batı'nın virüsü, Zika, Dengue, Sarı Humma. Bütün hepsi küresel ısınmaya bağlı artması riski bulunuyor. Ama verilen dilekçelerde şey diyorlarmış. Yani ilaçları siz merak etmeyin falan. Evet. Sürekli ilaçlama arabası geziyor adada da. Son bir haber vereyim isterseniz Ömer abi. Ben de bütün bunlarla ilgili. Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nde yapılmış bilim insanları tarafından bir araştırma açıklandı yine geçen hafta. Sürekli kömür ve iklim değişikliği diyoruz ya, aslında bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir haber. Araştırmaya göre, bilim insanlarının bu araştırmasına göre anne karnındaki ceninler hava kirliliğinden direkt etkileniyorlar. Evet, bu haberi de verdik. Korkunç. Şey var. Yani bayağı tespit edildi. İnsan türü kendi kendini nasıl yok edebilirin çok net, somut bir örneği aslında. Ceninin vücudunun içinde dolaşan partiküller. Rezalet. Evet, peki burada herhalde kapatabiliriz değil mi Can? Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar